ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے, ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے, آؤ در زہرا پہ پھیلا نسل کریموں کی لج پال گرانا ہے, نسل کریموں کی لج پال گرانا ہے, ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پہ اس ہاشمی دلہا پہ کونین کو میں باروں, اس ہاشمی دلہا پہ کونین کو میں باروں, جو حسن و شمائل میں یکتا زمانہ ہے, جو حسن و شمائل میں یکتا زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے, محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر, محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر, جیسا ہے نصیرا کے سائل تو پرانا ہے, جیسا ہے نصیرا کے سائل تو پرانا ہے, ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, ایک میں ہی نہیں نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے, نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے.